Merhaba, 95.0 Açık Radyo'dasınız, İtabella'dasınız. İtabella bu hafta Beniamino Gigli'yi konuk edecek. 20 Mart 1890'da Recanati'de doğan Beniamino Gigli bir zangoçun oğluydu ve 17 yaşına kadar geçimini sağlamak için çok çok farklı işler yaptı. 1911 yılında Roma'ya taşınıyor ve burada Liceo Musicale di Santa Cecilia, yani Santa Cecilia Müzik Okulu'na devam etmesini sağlayan bir burs kazanıyor. 1914'te Parma'da bir başka burs kazandıktan sonra Rovigo'daki Teatro Sociale'de La Gioconda ile ilk kez sahneye çıkıyor. 1834 doğumlu ve 51 yaşında hayata gözlerini yuman Amilcare Ponchielli'nin eseri olan La Gioconda'dan Cielo e Marla, Beniamino Gigli Açık Radyo'da. Ardente spira, oggi il vento dell'amor. Oh, quell'amor che vi sospira, vivo qui. E mi sospiro, viva Guido, sogni, oh sogni d'or, oh sogni, oh bacia l'onda, l'onda bacia l'orizzonte. Qui nell'ombra, ov'io mi giaccio, colla d'erito del cor via. Madonna, vieni al bagno della vita, ah sì, della vita, dell'amor. Vieni, oh donna, qui t'attendo, con la merito del cor. Vieni, oh donna, vieni al bacio, vieni, vieni, vieni al bacio della vita e dell'amore. Baş döndürücü başarının ardından çok büyük bir repertuarla, çok geniş bir repertuarla dünyanın en büyük tiyatrolarına, grandi tiyatrolarına çağrılıyor. Roma'da çok sayıda konser veriyor. Bunun yanında çok farklı eserleri seslendiriyor. Alla Scala'da ilk kez Toscanini'nin alışılmadık vokal ve müziksel niteliklerini çok güzel vurguladığı bir çalışma olan Mefistofile ile yer alıyor. Ardından Napoli'nin San Carlos'unda 1915'te Madrid'in Real'inde ve yeniden 1918'de La Scala'da ve sonunda 1920'de New York'ta sahne alıyor. Ve Birleşik Devletler onu Latin Amerika'ya doğru yönlendiriyor ve bu kez Latin Amerika'yı fethediyor. Buenos Aires, Rio de Janeiro ve São Paulo gittiği yerlerden sadece birkaçı. Biz şimdi Beniamino Gigli'den bir Faust yorumu dinleyeceğiz. İtalyanca söylenmiş bir Faust. Salve dimora casta e pura. 1921 itibariyle, ki bu yıl Caruso'nun ölüm yılıdır, Manon, Elise d'Amore, L'Africana ve Marta ile 11 sezon üst üste Andrea Chenier ile birlikte sahne alarak tabiri caizse Metropolitan'da zaferini kutluyor. Biz şimdi Fransız besteci Jules Massenet'in Manon operasının 3. perdesinden Ah Disper Vision'u İtalyanca dinliyoruz Beniamino Gigli'den. Io son sol momento è questo va nulla più chi io ami fuora che il riposo sacro che doni la sì io mi fidio stesso fra i ben del mondo e me. Perfida memoria di lei che ancor ognor senza tregua m'insegue. Gran Dio, con la tua fiamma purifica quest'alma e spero d'ora posso il tuo chiaror che l'ombra che passa ancor nel profondo del cuore dispar così Thank you. 1930'da Beni Münacı ile Roma'ya geri dönüyor. Çok sevdiği. Daha doğrusu İtalya'ya geri dönüyor. Roma operasında pek çok kez sahne alıyor. Yaz tatillerini geçirdiği Porta Nakati'de ya da Macerata'da çok özel performanslarda pek sevdiği İtalya'sını ihmal etmeden ve repertuarını gittikçe geliştirerek müzikal hayatına devam ediyor. Ancak tabii ki o dönem herkesin olduğu gibi savaş nedeniyle faaliyetleri sekteye uğruyor. Roma'ya geri dönüyor opera işçileri için bir akşam şarkı söylemek için. Fakat bu döndüğü Roma artık Naziler tarafından işgal edilmiş bir Roma. Hatta çok dillendirilmeden Nazi hiyerarşisinin altında ezilen tiyatroda böyle bir performans sergilediği için de Cili'yi sempatizan olarak yani Nazi sempatizanı olarak da suçladıkları bir dönem oluyor hayatında bu. Biz şimdi Nazilerden bahsetmişken bu vesileyle Beniamino Cilli'den Ruggero Leoncavallo'nun ünlü eseri Pagliacci'den Pagliacci non son dinliyoruz. Pagliaccio değilim. İyi Pagliacci operasından geldi. Sanatsal faaliyetinin asıl tekrar başlangıcı, yeniden başlangıcı 1947'den 1955'e kadar. Maria Callas'la birlikte Londra, New York ve Ray ile gerçekleştirdiği turnesi oldu. Beniamino Cilli'nin kariyeri boyunca pek çok film oldu, pek çok filmde rol aldı. Ve onu bir marka haline getiren La Voce del Padrone, sahibinin sesi ile çok çok çok fazla kayıt yaptı. Ve bu şarkı aynı zamanda bir Gilye marşı oldu diyebilirim. Şimdi Benvenuto Gigli'den dinliyoruz. Mamma, anne, radyonuzda. Mamma, son tanto felice perché ritorno da te. La mia canzone ti dice che è il più bel giorno per me. Mamma, son tanto felice viver lontano, perché mamma, solo per te la mia canzone vola. Mamma, sarai con me, non sarai più sola. Quanto ti voglio bene, queste parole d'amore che ti sospira il mio cuore, forse non godono più. Mamma, ma la canzone mia più bella sei tu, sei tu la vita, e per la vita non ti lascio mai più. Sento la mano tua stanca, cerca i miei riccioli d'or. Sento la voce ti manca, l'aninno nonna d'allor. Oggi la testa tua bianca, io voglio stringere al cuore. Mamma, solo per te la mia canzone vola. Mamma, sarai con me, non sarai più sola. Quanto ti voglio bene, queste parole d'amore ti sospira il mio cuore, forse non tornerò più. Mamma, ma la canzone mia più bella sei tu, sei tu la vita, e per la vita non ti lascio mai più. Mamma ile Benvenuto Gigli radyonuzdaydı. Şimdi Mamma'dan bir diğer anneye, Ave Maria'ya geçelim. Charles Gounod'un Ave Maria'sının 1951 canlı kaydıyla Benvenuto Gigli şimdi radyonuzda. Maria. 95.0 Açık Radyo'dasınız, Itabella'dasınız ve Itabella'da bu hafta ünlü İtalyan tenor Beniamino Gigli'yi konuk ediyoruz. Az önce 1951'den bir canlı kayıt dinledik kendisinden, Ave Maria Radyonuz'daydı. Şimdi yine 1951'den bir kayıt gelecek. Fakat bu kez Beniamino Gigli'nin kızı Rina Gigli ile beraber bir kaydı geliyor. Rina Gigli babasından miras aldığı muhteşem sesiyle kıymetli bir sopranodur efendim. Ve şimdi bu baba kız Boito'nun Mefistofeles ile Lontana Lontano yorumuyla radyonuzda. Gigli 1956'ya kadar şarkı söyledi ve 30 Kasım 1957'de hastalığından bitkin düşerek Roma'daki evinde hayata gözlerini yumdu. Gigli'nin sesi çok özel, hatasız bir tınıya sahipti. Ve bu ses son derece becerikli ve doğuştan gelen bir müzikalitenin kadifemsiz zarafetinin yanı sıra çok sıcak, çok titreşimleri bambaşka zenginliklerle birleşti ve İtalyan tarihinin tartışmasız bir referans noktası, çok kıymetli bir mihenk taşı haline geldi. Ve şimdi Georges Bizet'in Le Pêcheur de Perles operasından Mi Père du Dire Encore ile Beniamino Gigli radyonuzda, ki bu eser bana Beniamino Gigli'nin kıymetini, sesini ve ne kadar ulaşılmaz bir yetenek olduğunu öğreten eserdir. Şimdi Bize ile Cilli radyonuzda. Le Pêcheur de Perles operasından, üçüncü perdeden Mi Père du Dire Encore ile Benim İnacili radyonuzdaydı. Şimdi Benim İnacili yapan popüler parçalarından biri olan 1935 yılından Non ti scordar di me filminden bir parça gelecek. Beni Unutma isimli bu film bir İngiliz yapımı aslında. Fakat tabii ki parçalar İtalyanca. Şimdi Beniamin Acilli, Non ti scordar di me ile Açık Radyo'da. al mio paese freddo senza cuore. Cercando primavera di viole, nidi d'amore e di felicità, la mia piccola rondine partì senza lasciarmi un Benjamin Ogilvy, Non Ti Scordar Di Me ile 1935 yılından bir kayıtla radyonuzdaydı. Benjamin Ogilvy'nin biraz hareketli bir aşk hayatı varmış efendim. 1915'te evlendiği, Roma'da Madonna dei Monti Kilisesi'nde evlendiği karısı Costanza di Ceroni'den iki çocuğu var. Ki bunlardan bir tanesi geleceğin sopranosu olan Rina. Bir de 1932 yılında yaşadığı bir gizli ilişkisi var. Bu vesileyle Mozart'ın Don Giovanni'sinden bir aryayla, ikinci perdeden bir aryayla Il mio tesoro in tanto'yla Benjamin Ogilvy radyonuzda. Andate voglia pareggiar che sol di stragi e morti non si ho voglia tornar sì, e non si ho voglia tornar. Beniamino Gigli, Mozart'ın Giovanni operasının ikinci perdesinden Il mio tesoro intanto ile radyonuzdaydı. Şimdi daha önceki bir Itabella'da dinlediğimiz ve yanlış hatırlamıyorsam Roberto Murolo'dan dinlediğimiz bir Napolitan'la bizlerle olacak Beniamino Gigli. 1946 yılından bir kayıtla Digitan Cialovuho ile Beniamino Gigli radyonuzda. Compagna vostra caccio perduto suonne a fantasia che penso sempre che tutta vita mia in gemulesse dicere ma non mai e la passione a chi ho fatto la catena a come tormento l'anima e non me può sei più bella in una giornata sole la bocca soia più fresca del fiore i giaculesse sempre che mai sono negativa sospiro mio per nome te cerco come l'aria te voglio bene. Bir Napolitan olan Digitantello Vuhe ile Beniamino Gigli'yi dinledik. 1946 yılından bir kayıtla. Şimdi yine daha önceki Napolitan dinlediğimiz Itabellalardan aşina olduğumuz bir Napolitan ile gelecek Beniamino Gigli yeniden. Torna a Sorrento ile radyonuzda. Thank you. Beniamino Gigli'den Torna a Sorrento dinledik ki bu parça bir De Curtis eseridir. Bugün Itabella'da Beniamino Gigli vardı. 1890'da Recanati'de doğan ve 1957 yılında bir kalp krizi sonucu biraz apar topar hayata gözlerini yuman 20. yüzyılın en kıymetli, en büyük tenorlarından biri. Ben Cansın Sayesen. Itabella'daydınız. Şimdi Beniamino Gigli'nin Nessun Dorma'sıyla kapatıyoruz. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Nessun Dorma. Nessun Dorma. Tu pure o principessa nella tua fredda stanza guardi le stelle che tremano d'amore e di speranza. Ma il mio mistero è chiuso in me. Ed il mio bacio scioglie.